باب الاستغفار والتوبه باب دې په بیان د استغفار او د توبې کې ور اول د استغفار او د توبې معنا د کول پکار دی بیا دا چې د توبې او د استغفار په منځ کې څه فرق دی وګوره دا مسله قران شریف کې مکله په سړیش کال لازم قران شریف کې کله تش توبه ذکر دا نو کله تش استغفار ذکر دی کله توبه او استغفار دواړه جمع کی نو د دې له سمورات دی وګوره استغفار وای طلب المغفره د بخنه طلب کول او غفران د الله بنده تدار شي والغفران من الله للعبد ان يسونه من العذاب چې د عذاب نه اوساتي چې د عذاب نه اوساتي او استغفار ستوي علما کرام لیکلي د استغفار خو دغه معنا وا د توبې خپل معنا د رجوع حقیقت د توبې سره یعنی الله ترا ګرځیدل رب العالمین تس الله رب العزت ترا ګرځیدل او ګره په غنو آیاتونو کې د دې حکم فرمایلی علماء لیکلي وای توبه استل په مسلمانانو واجب او فرض دي لکه سوره نور کې آیات یو درشم کې وای وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون توبه واسی الله ته ټول اے مؤمنانو دید پارچ کامیاب شئ وګوره هر توبه استن کې خوچ اخلاص سره توبه هغه کامیاب ده هر توبه استن کې چې اخلاص سره توبه واسی نو کامیاب ده او سوره حجرات کې فرمایي او لسمات کې ومن لم یتوب فاولائک هم الظالمون چاچ توبه وینستا د ګناہوں نا نو د غظالمانی معلومه دا شو چې څوک توبه نو باسي حکم شوه نو دا ظالم دا بیا سي په ظالمانو کی صحابي د دې وجنا علماي کرام لیکلي چې د توبې ډېر لوی اجر لري کلا الله وای ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله رب العزت محبت ساتي د توبه استن کو سرا سوک توبه وباسي خود توبه د شرطو نو سرا نو الله اور سرمین ساتي او الله پاکان خو خوي الله رب العزت پاکان خو هي او بیا حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې ګورا دا لفظ استغفار او توبه چې تاسو یې مانو اوریدا کله قران شریف کې مفرد ذکر کیږي استغفار او کله استغفار د توبې سره یوځای ذکر کیږي نو فرق ذکر کوو په من د استغفار او توبه کې ګورا کله مفرد ذکر کیږي لکه په سوره نوح کې راځي یو کم دیرشم پارک آیات لسم یو لسم نے استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا دلت استغفار مفرد ذکر دے دارنگی صالح علیہ السلام القوم توی پسور نمل کی رازی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون دارنگی پسورے مزمل کے رازی واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم دا حکم دے دے استغفار دارنگی پسورے انفال کی وئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون سوکچے استغفار وئی نو عذاب نرازی خود استغفار دے ویلو خپل طریقہ ورداغ مفرد دے مفرد مفرد ذکر کرے او کل دا سیوی استغفار او توبہ دوار راجم کی پیو آیات کی لکا سورہ ہود کی وئی پسورہ ہود درم آیات کی وئی وان استغفرو ربکم ثم توبو الیہ دارنگی دغه سوره هود کې وای پایات و پنځوستم کې دارنگی پایات یوش پیتم کې وای استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب دارنگی دغه سوره هود کې وای واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی وای او الله دې خلق له لوی علم ورکړو ها وای استغفار چې مفرد ذکر شي نو دا پشان بعینه د توبې له توبه چې ځان له ذکر شي او استغفار ځان له ذکر شي نو دواړو یو مقصد ده فل استغفار المفرد کالتوبه بل هو التوبه بعینها وی استغفار چې ځان له आवाज ذکر شي نو دا پشان د توبې ده بلکې بعینه توبه ده بعینه توبه ده او اصل کې استغفار معنا سوا وی وحقیقتها وقایت شر الذنب حقیقت د استغفار سره یعنی بچاو د شر د ګنانا نو استغفر الله معنا الله ما ګناهونه کړی او د دې ګناهونو د شر نه مې بچ کی دنیا کې مذاب مرا لېږي معافي کی او آخرت کې مرا لېږي دیو جن دې پر وګره دې جنگي ټوپۍ ته مغفر وای و یو هي سر پټ کړي بل تش سری نه پټ کړي محفوظ ام ساتي دیو جن امامي او پټکی ته مغفر نه وای امامه کې سر پټ دې او تا د چوري او د غټي د گزار نه بچ کولې نشي اغه ته امامه وي دارنګي ټوپۍ ته قلم سوتون وي خو جنگي ټوپۍ ته وي بغفر اغه ګور شرم پټ کړي او سر بچم ساتي د توري د نيزي د غشي او د اصله د گزار نه د دیو جن علماء لیکي ګور استغفار معنا صدا استغفار معنا دا چې تا د عذاب نه بچ کی او دا قران خپلم ویلی دی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله عذاب نور کوي ځکه دای بخنه غواړي وګور استغفار هغه چې ته د عذاب نه بچې او دا به علي چې ته د زړه په اخلاص وې په ګناه په ایمان او غفرې دي او دې په لګورا کته په خپل استغفار وې په ګناه پرې دي نه نو بیا دی باندې عذاب الہی نه سره بچ کی دی نشي بیا د عذاب الہی نه پدې سره بچ کی دی نشي ادي وینا سوچ په ګناه می شواله کوي او دا غي سره د الله نه بخنه غواړي نو دا د سره استغفار نه لري دا د سره سن نه استغفار نه لري او توبه څه ته وای توبه رجوع ته وای واپس ایت او وی طلب وقایت شر ما خافه فی المستقبل توبه رجوع توی او طلب دے دزان دساتنو دشر داغن چی دے دیری گی پا مستقبل کی گورا دی پلو گورای کلک توبه و استغفار منفرد وی نو دوارو یو شانت مانا دا وکا دوار را یو زیشی نو حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج سالکین کی وی بیا ود استغفار معنا سی طلب وقایت شر ما مضا دا الله نه طلب کول د حفاظت د شر د غناهونو چې مخ کې تیر شوی او توبه څه ته وای دا الله نه د عذاب نه د بچ کې دو مطالبه د مستقبل کې نو ګورئ دی کې اصل کې دو غناهونه دی یو غناه تی رشوی دا یو یو گناہ دا چی دا آغین تی یریگی چی بیو نکم دا استغفار دا تی رشوی دا پارا دے و توبہ دا آہندر دا پارا دا دا یو فرق علماء و ذکر کرے دے چی دا در تیادی بیابا دی ایتنو کی صدی دا پتن لگی چی دوارا راج مشوی نو دا دوارا نسم مراد دی وستغفرو ربکم سمتومو الے نو دا استغفار تعلق دا تی رشو گناہنو سر لے او دا توبی دا راتلن کو بارک دا اللہ نا دا حفاظت سوال کے دریم فرق داره چې استغفار من باب ازالت الضرر والتوبه طلب جلب المنفعه وی استغفار دا د باب د دین لري چې ته د ضرر د ازاله مطالبه کې او توبه باندې تزان ته منفعت راکاږي نو ای گورا مغفرت سشو استغفار اللہ دا گناہ دا شر نمیو ساتے دا گناہ شر سدے پا دنیا و آخرت کی شرمند کے در او توبہ ستوئی اللہ دا دی فازت نفس ما تا حاصل کیا گا چیزی ورسرمین ساتم چغستا تا بیداری دا درم فرق علماء دا توبی او د استغفار چې کله راځم شنو دې ذکر کړی وي ګوره استغفار ځان د پاره مې او بل د پاره مې خو توبه یوازې ځان د پاره بل د پاره شو توبه نشي ځکه چې تعالی سو کوئی ما د پاره توبه وکړه لکه بعضی ما عوام وای وای مال استخاره وکړه دې په خبره باندې علاوه ځین اپو مولام ولا یو بکم در نه استخاره بای زنانو له سو کوئی یره مال استخاره وکړه استخاره بزان لکه بل د پاره هو استخاری نه نگوه استغفار زان لموی او بل پارم غختش لکه قرآن شریف ذکر کری والذین جاؤو من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ورا مغفرت او استغفار زان دا پارم دے بل پارم غختش دارنگی اللہ دا ملائکو دو قول حکایت نکل کئی ویستغفرون للذین آمنو ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا استغفار د ځان د فارمي او د بل د فارمي او توبه دا خو په مانتیا د چې کوم ګناه وکړي او قص او اراده د چې آینده به ورنځ دی کې ګمنا نو توبه د ځان د پاره د بل چا د پاره نشي توبه نشيسته وګوره په دې توبه او استغفار کې څومره فائدې دي چدا بری احادیثو کی در لرازی او دا باب دیر اهم نے نزکی مونگ تفصیل ذکر کو علماء لکلی وی پتوبے کے لطائف سری نکات چورتا وی توبہ کی وی یو خبری کی علماء کرام لکلی لطائف آغا پت رازون دا توبے بعض علماء دری سیزون ذکر کری و یو خدا چې دا انسان دی خپل ګناه ته وګوري او د دې ګناه باره کې دی وګوري چې دا الله مراد پدې کې څه دی زخو الله د دینه باندې کړې او ګوره ز دې ترالم د دې وجنا وای کله الله د بنداو د ګناه په منس کې خالی والے کوي د سو وجنا یو خدا چې دې د الله غ عزت او غلبو په جنی د الله په قضا او فیصله کې او دې داو پیجن چې ګور ما ګناو کا او سور ستار دې پر دې را باندې راوا چولا او ما ګناو کا او سور حلیم دې صبر را لو قرآنی سیمینا صبر را لو قرآنی سیمینا نو پدې کې دا دا فائدې پرتی وی او بل دا وی ګنا او استغفار کی او لطیفہ دام پرتا دا الله نومونه دې غفار غفور رحیم دا الله نومونه دې حلیم نم دے نو دیدی نمون ظهور با علا کیگی چی دا بعض انسانان نو دا تقدیر مطابق گناہ سرگندشی گناہ دا غی نسرگندشی نو دا اللہ دا غفاریت او دا غفور آو دارنگی دا اللہ دا حلیم دا غی اسماء حسناو اثرات بسرگندشی دا غی اثرات بسرگندشی او علماء لکری وی دیدے کی او مشہور حکایت محدثین ذکر کریں وی دا گناہگار بنده دا سی دے چی دے دے مثال دا سی دے چی دے دخپل رب نافرمانی که یو دا رب نتختی وی دا سی دے لکا یو غلام دا مالک نو تختی یا دا سی دے بعض عارفینو اللہ والاو دا سی مثال ذکر کرے وی لکا یو معشوم دے او دے مثال پتور بانی دا مور ورو کے بچے دے او دا مور سرے سر نقصانو کو جنگیو کو او دې او تختې دو نو وی قتل چې په کوسو کې او دروازه کولاو نه دې راغې نه را ماشوم وته او دې چې وی فریادونه وای او جاړي او مور ور پسیدا او دې غلې تر دې چې دې وته نو مور دروازه بند کا او را ماشوم لاړو یو سات ولاړو سوچ او فکر کولو نو د کور نه بل پناهای ژوند مونته د کوم کور نه چې د تختې دلته د مور را سوچ کول خدا غي نه بغیر بل زی اوس نشي چې لږ یو دل پکې ټیکالا او خوراک او اسکات ملاوشي او بل سو کې اوم نه لیدل چې د مور نه بغیر د ما جولې کې واچي ما سره د محبت وکي نو وی فرجع مكسور القلب غړي ما تو خفو را واپس شو حزینن پریشان فوجد البابا وی کته دروازه بند د مور دروازه بند کړي نو فتوسده فدرشل بانه پریوتو بالخ جو مخ کی خو او دشو دیکی مور رووتا دروازه چکلاوکا زکر مور شفقت و مشهور شیر کلی چی بچه او کتو چی دیخو پا دروازه کی پزمک او دفروت تے او دبالخ پا زیزان لدرشل دروازه کړي ناغا مالکا نشوا او زر زار ورو غرزولو او دسینی سر راجخ کو جاڑی اور تو یا ولدی اینا تذهب عنی ومن یوی کسوائی اے بچیا ته زمانہ کم پلزے سوکشتا دے چتاب پغیگا کی وزیدر کی بغیر زمانہ علم اقل لکا اے بچیا ما تالویری نو لا تخالفنی ما مخالفت مکوا او ما مرا پورتکا ولا تحملنی بمعصیت کلی علا خلاف ما جبلت علیہ من الرحمہ دا مور ورته وای بچی ما غو تعالی ویلی استاد مین نه ډکره نو ته په خپل ګناهونو او نافرمانو باندې ما دې لمته یارو چې زه تعالی سزا درکم دا شان وې د ګناهګار بندکار دې که تیخ تکې نو کم فل وتخ پیږي په خبره باندې بل سزا شر پناه نو دا شان تعدل چې ګور د الله رب العزت محبت د مور نډیر دې دا الله حبیب فرمایلی وَإِلَى اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا وَيَخَامُهَا اللَّهُ ډېر مهربان دي په بندګانو د مور نه په بچی باندې ولکه بچی د مور نو تخصیر ورته مور سور شفقت والا وګوره کله لرګي راخلي بچی پسې کنه کله خاروذن کې بچي ټکای را ټکای نو دا د ګور داسې کارو کو چې په والو ټکولو مجبور کا ورنه د مور زړه داغي د بدن هر یو ایسه د بچی د محبت نه ډکره د غشان د ګناهګار بندکار ده چې دی او تخته نافرمانی کوي خو یاد وساتئ کده د الله در رحمت راغی نو دا در رحمت دا نه چې د تویزا او تعالی زما په جولې کې زین نشته او تعالی یعنی ستاره مغفرت نشته دی وجره کې اوسړي شپې ته کاله بغاوت هي بلکې د مور د محبت په مقابله کې د الله محبت ډېر ده کله ګوره مور او پلار دا سي ناراض شي چې بچي بالکل معاف کوي نه خدا الله دردا سي ده کنه که یو سړی زرګونه کارته نافرمانیو کا او د زرګونو کارته نفس دې په اخلاص راضي او دې و یا رب یتوب الیک نو د الله پر ځاون گئی کی وخت نه لګي باب الاستغفار والتوبه باب دې په بیان دې استغفار او توبه کی شامل القران شریف کی مرضی نو په دغه ترتیب باندې په دیوان وزن پویوي کله انفرادی راضي کله دواړه جمعش الفصل الاول فصل اول عن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي والله قسم دي زما په الله ورته الله حبيب قسم خړلې په يوشيد تاکید دپاره اے دا اوریدون کی پکې شک مکنو نو کله دې په لږه چا باندې شک ني و قسم که سړی و خوري نو دا حدیث سو والله الله حبيب وي زماده په الله قسم وي اني لا استغفر الله بشک از چم خامخ بهنه غوړم د الله نا واتوب اليه او توب ور توبه سم فل يوم فيورسك اكثر من 70 مره ډيرا د او ياو کرتنا داو یاو کارتون زیات سکو بخنوار او توبه او پس علماء کرام لیکلی وی داو یاو دو سو دا عدد عرب د کثرت د پاره ذکر کای یو شی چې ډیر ډیر ناغه ته داو یاو دو سو لفظ استعماله او کله د دینه بعینه دا عدد مراد وی کله د تکثیر د پاره یعنی عدد تنه دی مراد دیرواله مراد دی او کله تی عدد او د غشمیر بعینه مراد وی ارسل روایت کی بدل اصل کرا تراش نو علامہ نووی رحم الله وی وی خدا دا چې سړی د سلسل پیری درز توبه او باسي او استغفار دی وی او دې کې ګوره اشکال له حدیث کې او بار بار در درس کې ذکر شوی دی چې دا الله حبیب خود گناهونو وړو لیو نه معصوم دی نو دا توبه او استغفار درز سل پیری ولي او باسي دا زموږ اهل سنت والجماعت مسلک نه نو دا توبه د تاغی دی کې علما او غن اقوال ذکر کړی دي غن اقوال ذکر کړی او پکې دام دي و انبیاء علیهم السلام په عبادت کې ډېر سخوی د وجه معرفت د الله نه نو دای همیشه د الله شکر ادا کوي او همیشه د خپل کوتاهی اقرار کوي دا استغفار او توبه د خپل تقصیر او د کوتاهی اقرار دی یو قول محدثین دا ذکر کړی دی او بل قول علما دا هم ذکر کړی دی وای دا استغفار او توبه د امت د تعلیم د پاره دا او تشریح د پاره امت ته وای چې زما دور الوی شان نه د سره وڑا الوی ګنا نشتا نو چې زسل کرته استغفار او توبه واب نو تاسو کې دا ما تعالی شریعت جوړی او ما تعالی تعلیم را کړی یا علما لیکلی ویدا استغفار د پاره د اظهار د عبودیت ته ګناه مونږ نشتا خو د بندګری اظهار کوي د بندشان سره الله نه بخنه غختل د بندشان سره الله ته جړل اواز علما او دام ذکر کړي و انبیاء علیهم السلام او خاص کر سردار د انبیاء کله چې الله حبیب وشته مرتبه له ور اورسی اغلان د مرتبه ورته ګناه کار شي نو ویدا استغفار د دی وجنه لکه دا قول امام غزالی رحمه الله و نور محدثین و ذکر کړي رواه البخاری وان الاغر المزنی دا اغر المزنی رضی الله عنه نه روایت ده دا صحابی دے دا مهاجرین و اولین نه ده او دد والد نوم عبد الله او دتا اغر ابن یسار و ایسو اغر ابن عبد الله و او د جنا دری حدیث منقول لی دا صحابی وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی انه بشک شاندار لیو غانو علی قلبی پردرا واستے شی زما پزړو و انی او بشک د چم لا استغفر الله خام خا بخن غوام د الله نا فل یومی روزانه د ورځې می اتمرت انسل کرتا حدیث ته سوچ کوئ دا یو غانو یا باندې زمرا او غین معجمره او مجهول صیغه ده باب زربې ازربونا غانه یقین او دا غین ستوي دا ماخوذ ده من الغین دا پردی توي وریز توي مراد دې دې کې هغه شی دې چې زړه پټای او د حدیث په معنا کې د علماو ګڼ اقوال دي بعض علماو دا هم لیکلي وای غین اغون ته وای چې دا په دې پانو کې بالکل پټوي ښکاریا ګناه علماو لیکلي او محدثین وای تحیر العلماو فی بیان معنا هذا الحديث اهل علم حیران دي په ما په بیان د معنا د دې حدیث کې وجه سره وېدا زړه دې د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام اوس د بل انسان د زړه څخه نه خبرې کې د سید البشر د زړه کیفیت په څوک څه ذکر کړي تاسو معمولی خبره خو نه راکړه د وجه د تحیر دا چې دې دې کې په حدیث کې شان او حال ذکر کړي د زړه مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا څه څوک شته چې د الله د حبیب د زړه کیفیت دې سکی آده معلوم دیو جن علماء حیران دی دی بارکی دیو جن امام سویتی رحم اللہ وی چه هادا من المتشابه دار متشابهات انہ نے چه دی مانا دو معلوم مانا دا دیر علماء دا حدیث پا دی مانا کی توقف کرے دیر علماء کرامو دا حدیث پا مانا کی دیرے کی توقف کرے او باج علماء دا غی سا حکمتو نا ذکر کری بعض علماء دغه ذکر کړي لکه مخکی حدیث کې مواردت وای دا الله د حبیب روح دا امیشه په ترقی کې او اوچتو مقاماتو او د الله د قرب او د نزدېکت مقاماتو تبو ورخاتو نو کله چې به یو حال ته وختو او بل حال ته وکړه نو داوی د وجن به استغفار او بهنه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم غفتا د دې وجن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بهنه وغفتا نو په دې اعتبار علما لیکلي وای چون کې دتا حقیقت د زړه د نبی علیہ السلام نه نو وای خبره دا چې دا مون الله ته وسپارو بس ظاهری معنی کوي الله حبیب وای انه لا یغان علی قلبی پردرا واستے شی زما پزړو و انی لا استغفر الله فی الیوم مره اعوذ بخنا غارم د الله نه پرس کې سل کرتا رواه مسلمن وان ابي ذر وان هو دغه اغر المزني رضی الله عنه روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یا ایها الناس خلقوا توبوا الی الله توبه وا سی الله تا حکم دې د الله د حبیب دې طرف نه لکه الله حکم فرمایلی و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون فإني أتوب إليه بشك توب وباسم دي الله تفل يوم مئة مرة فهر ورسك روزانا سل کرتا يعني سل کرتا توب وباسم نتاسم استغفار ورد او سي توب وباس إلى الله عذاب بن رضي وحقیقت داري چه مون سي توب وباس مون پا توب و استغفار کی مخلص نيو وان ابي ذر بن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی فیما فہغس کی یروی عن اللہ تبارک و تعالی چه روایت نقل کئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نہ تبارک و تعالی چه دا خیر و برکت و دلوی شان خاون نے انہو قالا چه بیشک دا اللہ چه دے فرمائے لی یا عبادی اے زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی و امام نہ کرے دے ظلم فزان اللہ پاک دے اچھت دے او دا اللہ پا حق کی اس قسم ظلم نشتا و جعلتو بینکم محرمن او گر ظلم دے دا ظلم ستاسو پمن اس کم حرام پیوب البظلم نکوئی نتاسو بس نکوئی وی فلا تزوالمو گر تاپک مفتوح دا او دے زوابان بشد وائے ذکر دیکھ ادغام دے فلا تزوالمو اصل کی دا تزوالمو دے نو یوتا فبلکی سشوی دا حضب دیوتا راغلے دے یعنی معنی دعوی فلا تزوالمو ظلم پیوبل مکوئی او کمو کو نگور سبا دا کفتن زیشتا اس قسم ظلم نسوک نکے چازر اللہ تکلیف مرد سوا چانا بدر دمو آیا چابان داغ زندگی متنگوا پریشان کوئے ما فمال او داغ پا جیداد قبضہ مکوا داغ پا عزت حملے مکوا یا عبادی رب العالمین فرمائیے زما بندگانو کلکم دوال انتاسو کی طول بیلاریئی اللہ من حدیتو مگر آسو چیز ورط ہدایتو کم اللہ کا توفیق چالا ورنکی ہدایت نمیلاوی گی فستہدونی نمانت لبد ہدایتو کئی اہدکم زبتاسو لہدایتو کم مان طلب د هدایتو کوي زبتا سول توفیق د هدایت درکم رانه هدایت غواړي زکه موایو اهدنا الصراط المستقيم الله مون بیلاریو او کمزوریو ته مون ته هدایت وکي یا عبادی رب العالمین فرمایي اے زما بندگانو کلکم جائع تاسو کې هر یو وګره الا من تامته مگر اسو چې زول توام ورکم فاستطعمونی نمانت وام غاری اتعمکم زبت وام درکم یا عبادی کلکم عارن اے زما بندگانو طول در کی عارن یعنی بی جامودی او بربنی الا من کسوتو مگر هغه څوک چې زور تا جامع ور واغندم ورکم فاستقسونی نمان طلب د جامو کئی اب سکم سین بان زمر زبتا سلد جامو اسباب سانکم یا عبادی بندگان زما انکم بیشک تاسو تخطئون باللیل گناہون کوئی دشپی والنہار او دورز وانا اغفر الذنوب جميعا اعوذ بهم گناہون طول فاستغفرونی نمان طلب د بخنو کئی اغفر لکم زب بخنو کم تاسو تا یا عبادی اے بندگانو زما انکم بیشک تاسو لن تبلغو دوری هرگز رسیده نشی تاسو که گناهونو کولو سر زما ضرر تا ایک اٹول گناهونو کوئی نمال ضرر نشی را رسوله فتا درونی چی مال بزرر رو رسوئی ولن تبلغو نفعی او نشی رسیده تاسو هرگز فتا بداری کولو سر زما فائده تا فتن فونی چی مال بفائده را کر یا عبادی بندگانو زمالو ان اولکم و آخرکم کتاسو کی اولنی چی سمر موجود او اخیرنی و آخرکم و رستنی چی رستو بموجودی گی و انسکم او پتاسو کی انسانان و جنکم او پتاسو کی جنات کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم شیدئی پیوڑیر پرزگار زرد یو سڑی یو تاسونا ٹول دیو غٹ متقی ہنتی جوڑشی او د سره پکې د څوک نه فرماني نماز ادا ذلک فی ملکی شیئا زیات والے وران ولیدا زما په بادشاہی کې د سشی یا عبادی بندگانو زما لو ان اولکم واخرکم کتا سو کې اول او رسنی و انسکم و جنکم او تاسو کې انسانانو پیریان کان ولا ابجر قلب رجل واحد منکم شی په ډیر نه فرمان زړه دی او سړی د تاسو نه اے ټول خسر کشه سړی غونتی جوړ شي ما نقص ذلک من ملکی شیئا کما وران ولی دا زما په بادشاہی کیس شی یا عبادی بندگانو زما لو ان ولکم واخرکم و انسکم و جنکم کتا سو کی اول یعنی او رستنی چې کوم موجود دی او کوم به موجودیږي انسانانو پیریان قامو فی سعید واحد ودریږي دای په یو میدان یو کې ټول ودریږي په یو میدان او ټول راجمشی فسالونی او دای زمانه سوالو کې ټول زمانه سوالو کې فاتتن زورکم کل انسان هر انسان تمسلته هغه سوال دا جسی غفته او هر چاله چې سمر غواړي ورکم ما نقص ذلك مما عندي بداو کمران ولی پاک خزانو کی چې ما سره دي الا کما ينقص المخيط مگر لک څنګه چې کمرا ولی د غندل استن اذا ادخل البحر شکل دریا او سمندر ته وردن کیو بیچرا بار کی دا مثال لے هغه به هم څه کمرا ولی د الله په خزانو کې دی ټول لپاره کول کمې ناراضه دمر د الله خزانی یا عبادی بندگان زما انما هی اعمالکم بیشک کس دار چدا استاسو گره ملو ندی استاسو ملو ندی انما هی اعمالکم دا استاسو ملو ندی احسویها چیزو اغلیکم او اغشمیرم او دا غی فازت کم علیکم یعنی تاسو غفارم ثم اوفیکم دا فابان شد دے دا دا توفیتن ندے ثم اوفیکم ایاها او بیابا پورا پورا بدلی درکم تاسو لددیم فما وجد خیرا چاچو مندو خیر اے توفیق دا خیر درب دا طرف نو مندو نیک ملیو کو نو دے دے حمدو اید اللہ قل احمد اللہ ومن وجد غیر ذالک او چاچو مندو غیر دنینا فلا یلومن الا نفسه نو دے دن ملامت کئی مگر خپل ځان زکه د گمراهی کړ دے د الله د دین نه تختې دره او د دا گناهونه کړی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله وان ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی کان فی بنی اسرائیل رجل او په بنی اسرائیل کې اوسړه حافظ ابن حجر رحم الله او دې نوم پته نه لګي په بنی اسرائیل کې اوسړه او قتل 99 انسانن یو کم سل انسانان قتل کړیو بے پغل کی خپیمان تیارالا ثم خرجا بیاد اوتو یسالو تقوس کولو چې زما توبه به قبول شي او کنه فاتاره بنده او راحت ترا داد نسوارا او غ عبادت کون کیو او رحب یریدو تو انه راحت خائف توي چې الله نه یریږي عبادت کوي د خلکو نه اړه لشه حضور علم ورسرنی باج خلکو کې د عبادت شوق وی او علم نی راغ راحت تا فسالهو ندری راہب نے تپوسو کو جماغ یو کمسل خلق انسانان نا حق قتل کرو علہو توبتن ویزما توببوی قال لا اغورتوینا دور یو کمسل نا حق قتلو ندی کرو ستا توبمو بن کبلی ویدورت لا قطرو ورکا دو وجد غلبی د خشیت او دیاری اللہ یر پی غالب وار او د سره د دې خبر علم نو چې ګنه الله لوی لوی ګناهونه او پسونو قتلونه معاف کوي چې څوک توبه وباس فقط له ناغم قتل کو سلیپی پورا کړ دزله کې وای ته په وهم کې واچول چې توبه خو میسم نه قبلې نو بس دیم قتل کو فقط له ناغم قتل کو او دراحت په قتلو لبان نه سل قتلونه پورا کړ بیا سمودونو به پړ کې خفقان راغی وجعلا او دې شروع یسلو چې تپوس به کولو فقال له رجل یو سړی ورته وې چې ستاسو به قبلي یو ایتي قريه کذا وکذا لار شکلی فلانی او فلانی تا بخاری شریف کې راغلی دې تپوس کولو نو خلق ورته یو لوی عالم کولو نو عالم تراغه عالم ته وی چې ما خسل کسان قتل کړي نو زما توبشتا بخاری شریف کې راغلی اورته نام و من يهول بينه وبين التوبه ستا د توبه او د الله په من کې څوک رکاوټ جوړي دي چې توبه دې قبلې دي کې ګور شان د عالمانو درته هي باز سړی وروجی نسی ټول شپه الله ته ولاړوي تسبيحات به وای ذکر به کوي دام ډیر خبره ده او د الله حمد په ویل پکار دي خدا عالم و دشان ندهی دی ذکوی فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکو او کفضلی لیلت البدری علی سائر الكواکب عالم تراغه ور عالم ور تا طریقه و خیلا ویکل پریزا فلانی کلی لرشا دا کلی لقتل و قتال لدی وجن علماء لکلی پکم ماحول کی پکم دکانو پکم اجرہ کی چت پا بیدی نئی کی اختے نو دای ګنا نه بال اخلاصي کی چې دغه مجلس په فریزه دی وجه نه سوچ په کار دی چې دا تا نه دا بد کردار په کوم مجلس کې جوړ دی د چا سره په صحبت کې کی ناشته نو دغه دوستان په فریزه هغه اجره په فریزه هغه دکان په فریزه هغه مجالس په فریزه چې وی کی تا چر سو بنګ او غلط اخلاق او بی دینی زکړي دی وجه نه کولای دی په لور دا حدیث دلیل لې چې د ځان د صحیح کې دوه پارا صحبت بدلول ډیر ضروری دی که اوسره دا وی چې نه راځم توبو باسم خو بیا به خیر دې بدو دوستانو سره او په ناکار مجالسو کې کې نم د ناکار مجلس ډیر غلط اثر وي ځکه قران شریف منع کړي چې د ګناه په مجلس کې د سره کې نه ما ګناه لرا اثر وي مجلس لرا اثر وي نو هغه اثر به پتا باندې کیږي وی لار شکلی فلانی او فلانی تا نو دې لار ونه تا وی بس توبو باسا خدا کلم پرې د ګور د دومره اخلاص وکړي چکل وطن خپل بنگلی پری ہوئی او روان شو هغه کلی تا فادرته الموت نوراگیر کو دلرا علامات د مرگ سخت بیمار شو پلار کی او بزن کدن شورو شو فنا ابی صدریه نو دے بدا سی ور فائدو او مشقت او کوشش کولو پخپلی سینے سرا نحو هاد دغ کلی طرف لا کم کلی لچدے د توبه استو د پارکلو اے بیمار او دمره د پزړ کې درد چې به خپل کار نه کولو نو سینې خوېول راځي فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب جگر شدد دروز د قبض کو لبارکی د ملائکو د رحمت او د ملائکو د عذاب د دوار کول په منس کې په مرګ راتلو او د رحمت د ملائکو پکې جنگ نو وکاله چې دې جنگ راغنو الله یو ملک رولې کړو د انسانانو په شکل کې ویلار شاه او دې بتا حکم وګرځي او توله فیصله وکړي دې ملائکو ته الله یو دریم قسم ملائک مرولې کړ فاوح الله نو چې کله هغه فیغه یو ملک دې نور ملائک لوي وی جنگ مکوې دا څه سچ کړي نو که د ګنا دې وطن ته نږدې دې خدا عذاب دا ملائک دې روح والی او کاغه کوم کړی لري اتلو توبه استداول ته ژوند ته رولو نو در رحمت ملائک دې روح قبض کړي ناغیز مکه کشکول شورو کل او الله خود ازرو پیرادو فیصلی کئی فاوح اللہ الہا زیہی اللہ حکم فرمائے لے ادغ کلیتا انت قربی چترانیز دیشا و الہا زیہی ادی کلیتے ویلی و انت باعدی چتل رشا فقالا دغ حکم ورتویلی کیسو ما بینہما اندازو لگو ادعو چپ مند دی دوارو کلو کینی ناغی چی مقدار معلوم کو فوجدانو مندیشو دے الہا دیہی دیکلی تکم تچرا روانو اقرب بشبرین یو لیش نیز دیو نو فغفر لہو اللہ دل بخنوکا متفقن علی او حدیث کی محدثینو لیکلی وی دیر مسائل لی یو خدا چی دا جملو کبائر گناہنو نا توبا سیدہ تردی چی چانا روا قتلوکو کنا نو اغینا دیم دے توبا باسی او چی سی توبای نو پر از قیامت بتی دا مقتولین اللہ رضا کئی پس تجھے نو دا ہر گناہ نا توبہ فائدہ ور کئی وہ چی صحیح توبہ ہی او دیکھ دام نا چکلے ہوئی مفتی کو لے غلط فتوہ مور کئی راہب سے بولے غلط فتوہ ور کئی وزتا توبہ قبلی گنا او دیکھ فضیلت دے چی پا کم از مکہ کی پا گناہونو کی اختے ناغپری زبل زیر لارشا او دې کې فضیلت د عالم نه په عابد باندې علم لوی مقام نه چې کله عالم لراغه نو رسول صفات ته ولا ورکا او د نجات لارې او دې په لور عابد به کله دې ټول شپه عبادت در لچل خي او عالم به درته یو ټکی او خي او رسنه بخلا شپه په دې په خبره وای دیو جن صحبت د علماء ډېر ور یو ټکی ولا او خي او پایو ټکی د نجات ذریعہ جوړ شو او دې کې دام دي و یا حاکم لرا پکار دی چکل فیصله کوي په قرائن او دې فیصله کوي یو لشا په لیدې بس دې دې په لسره زما کسه کوي زما کا ور لکچ کوي د دې کی ترغیب دې د توبه طرف تا او ترغیب دې د استغفار طرف تا سبق مخکوره نشو او وخت مو ډیر واغستو بیا ان شاء الله نور وای او صلی الله تعالی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی والذی نفسی بیدیہ قسم دی پاغات چه زما نفس و روح دا غف دست قدرت کے دے لو لم تذنبو کچرتا سو گناہونا نکوئی لذہب اللہ بکم نخام خابوب زیتا سو اللہ ولجا بقوم او خام خرابولیو داس قوم یذنبونا چیب گناہونا کئی فیستغفرون اللہ او دا اللہ نببخن غانی فیغفر لہم نو اللہ بدویت بخنکوی رواہ مسلمن علم وی بغیر دو استاز نزدکی او بغیر دو استاز و دو معلم نخاص پر دین زدکول دزدکو ان کی کلد گمراہی سبب جوڑی اس کی اومی سلیدہ حدیث وی قبیاء وی جدا خود گناہنو سش ترغیبی ورکڑ حدیث دا مانا دا کچری دی کی د گناہونو کول او حکم او ترغیب وی نو بیا خو شریعت کار ولټی دا دمر پیغمبرانو لید گناہونو پرت کرا لېګل او هغه د منکر پرت کرا دور دور شهادتونو او تکلیفونو له برداشت کول او چې داسې د ګناهونو حکم دی نو په ګناهونو باندې والو باندې زمکه ولې الټه کولی او په زمکه کې ولې ورخه کول او شادوګانو بيزوګانو کې ولې جوړول. د حدیث دا معنا نه دګني چې ګناهونه کوي. د حدیث دا معنا دی چې ګور الله بندگان پیدا کړی او دا الله ګڼ صفاتونه ني. یو صفت د غفار, یو صفت د الحلیم, دارنګ د الله صفت د التواب, د الله صفت د الغفور, د الله صفت د العفو. وګوره بندگانو نه ګناهونه کی نو چې دای د ګناهونو نفس توبه وباسي نو د غفار او د غفور د صفت ظهور وکي. اے بندگان به ظلمونه کوي زیاتی وکي خو بیا هم په عذاب الله نرالیږي او مهلت بور کئی زکد حلیم د صفت ظهور بکی او بندگان با گناہو نا کئی توبی با اوباسی شل شل کالا او طول عمر بے گناہو نا کڑی خوچی توبہ اوباسی نو اللہ با توبہ قبل ای زکد التواب صفت بسرگندیگی. دا مانا رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کرنے امام مسلم رحمہ اللہ. او دی کوئی گرہ اے گنہگار لوی چې ګوره تاسو نو امید کی گئی ما لکه مخکی حدیث کې در لتیر شو هغه سړی او کم سل مړی کړي او بیا ورته راهب چې هغه ته مسلې پته نه وي ستاسو توبه نه قبلي بدل ته گنہگار لوی ګوره توبه قبليږي ستاسو څومره ډېر گناهونه دي کنه نو ستاسو گناهونه کته توبه واسه الله معاف کړي ورنه بیا د عفو وند غفار وند حلیم وند تواب د صفات ظهور بنکه ده. وعن ابي موسى ده حضرت ابي موسى رضی الله عنه نے روایت تے دے فرمائی چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائے نی اللہ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمائے نی ان الله بیشک الله یبسط یده فراخ کوي خپل يد لکه څنګه د الله د شان سره خای يبسط يده بالليل فراخ کوي خپل يد د شپې ليتوب عادل فارش توبه واسي مسيء النهار هغه ګناهګار او بد عمل کوونکی د ورځې ويبسط يده بالنهار او فراخ کوي خپل لاس د ورځې ليتوب مسيء الليل دید پارچ توبه واسي او گناہ کوم کې د شپې نو د شپې هم د توبه دروازه کولاو دا درزم د مغفرت دروازه کولاو دا او دا و ترغی پوری کولاو وی حتا تطلع الشمس من مغربها تر دې چې روبخي جنور د مغرب د طرف نا ند نور درا ختو سرد توبه دروازه به بند شي بیا که څوک توبه وباسي توبه به منظوري کنا. رواه مسلم د دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نے روایت ته بیبی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ني ان العبد بیشک یو بندا اذا اعترفا چکل دے اقرار کی دخلی گناہ چی اللہ از گناہگار ہے او مالا فلانے گناہ کرے او زم مجرم ثم تابا و بیا توبو باسی نتاب اللہ علیہ اللہ بدد توب قبول کی دد توب با اللہ قبول کی لکہ سور شورات وی وہو الذی اقبل التوبت عن عبادہی دا الله ذات دے چې قبل وی توبې د خپل بندګانو نام دارنګ سورې توبه کې وای الم یعلمو ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات دې خلق لپت نشتا چې الله د بندګانو توبې قبلې او سو خیر خیرات ورکین الله قبلې. متفق علیه. وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه نے روایت تے یہ فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے من تاب چا توبہ واستقبل ان تطلع الشمس من مغربها مخک د دینه چروخی جنوار د مغرب نه عتاب الله علی نو الله بعد د توبه قبول کی او پدې توبه بد د ناراضی شي رواه مسلمن وانا نسندان رضی الله عنه روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لله دالام مفتوحه د تاکید د پاره خامخا الله اشد فرحن دیر زیاد خوشحالی بی توبت عبدهی پتوبی دخبل بنداہی نیتوبی لیهی کلچ توبو باسی دی اللہ تا دم رڈیر خوشحالی گی من احدکم دیود تا سنا کانت راہلتو چیوی سور لید دبی ارد فلاتن پیوز مکد بیابانو د زنگل اے یو سڑے سفر کئی پا خوشی بیابان کی او دے دخپل وطن او کم سفر وطن لچی سفر کئی دیر لرے لار دے او سورلی ور سره د پاغی د سره روٹای او خوراک او بتڑی فن فلتت منہو نو تختی دا سورلی ددنا والے ہاتو آمہو و شرابہو او پا دی باندی وی تو آم دد او شراب دد سکاک دد او با او خرا کی سورلی مانے تھڑی دی فا ایسا منہا نو دے ناومی دشی دی سورلی دی مندولا او ایدے زرکی فیسلو کی جی مرد را گئے خوش بیابان لے سشت دے نا نو یون ایسای که او ایدی سوری لانے بکینا موزا پا دی سوری با مرد راش او گد حدیث کی دا سر آگلی دل تا حدیث کی اختصار دے نو دے پا دی سوچنو فکرونو کی دے اونے دلان دے ناس تو چی خوب تیرا گئے او دشو فاتا شجرتن فا ایسا من ها دے ناومی دا شد دی سور لئی دا مندونا فاتا شجرتن راغ دے یو یونی تا فست و جعفی ذلیها او ارخ اول گول داغی پسوری کی قد ایسا من راحلتی ہی او دے ناومی دا او دخل سور لئی دا مندونا فبینما هو کذالک فمند دی کچی دے داسیو اذ هو بها قائمتا اندهو ناسا پی اسور لئی دا دسر والا رواب فاحذ بخطوابها دی دسور لئی دا دوخیو دسور لئی محارا اپڑی رونیو ثم قالا اے اغی اتنلا دا اغی نے خوراک رواغس کو بی رواغس دیو اغی اپڑن او دوم را خوشحال سوزک دا مرد نفس جوندو مندو ثم قال بیادوی من شدت الفرح د ډېر خوشاله اینا اللهم انت عبدی وانا ربک اې د خدا سری چې الله تم رب او زدي بندې او د ډېر خوشاله اینا خطا شو وی الله تم بندې او زدي ربم اخطا من شدت الفرح د خطا شو د ډېر خوشاله اینا وجنا نگر دے دورا نسل ندے خوشحال لکا سورا چا اللہ دو گناہگار بند پتوب خوشحالی دیو جنور پتول آمالو کی رب العالمین دو گناہگار پتوبی دیر خوشحالی او حدیث کی گورا سورا سورا فائدی ذکر سے حدیث پاکی سو فائدی ذکر سے یو خدا کچار خوشحالی دو جناو دا سی جب اتیر وطن و پدین کافر کی گی نا پگی بخبر ہوا لکه په خوابه دی مولیانو ترجمه مرجمه خلق له نه کوله ځکه غریبانو خپل چې تذکرې نه وا او مقصد دا و چې خلق دې تیرونه را نه دي نو که چا وله چې ترجمه نه نه دا نازک کتاب دا نام تعالی هم پځې کړي انعام تعالی هم پځې کړي انعام ته وي کنه نو کافر بش نو خلق به قران شریف ترجمه او علم ته دې و جن نه نږدې کېدل چې کافر بش په دې خبره باندې عالم کې الله وحده دې ایمان ته پرځه وی ویدا نازک کتاب دے یو سڑے دے کوشش کئی دے علماء سر ناس دے بیام خطاش نو رب العالمین دے پدی خطا بانی نی سیناو پدی کافر کی گینا گرر اللہ حبیبم ددی حکایت مونگو تاسو تنکل کو وی ددرے دے خوش آلئی نووی اللہ مانتا عبدی وانا ربک وی خود دا سی چی اللہ مانتا ربی وانا عبدک دا خوش آلئی دے وجنے جب خطاش و آودا سی ہوئیم دیو جناو لماو لکلی کد خطا دو جناو دلیر خوش آلیو دے بد دو جناو سڑی جب تیر وطنو دے پدیبان اللہ نیسینا که د ټوکو د وجه نه داسې وای نو به خبر خطرناک ده. رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ان عبدا بیشک یو بنده د الله تو بندگانو کې اذا اذنب ذنبا چکل ریس گناو کی گنا او دو گنا نفس فقال وائد رب رب زما اذنبتو ما خو گناو کا فاغفره نوی بخیر آلا اللہ ما گناو کا تیرا لو بخی فی فقال ربه رب العالمین فرمائی تدی بندہ رب وی عالم عبدی آیا پوہ دے دا بندہ زما د دماد دی بنده دا یقین و عقیده دا او د دا علم نه ان له ربن چه د دا پاره یو رب شتا یغفر الذنبا آغا معاف کوي گناه که فخیشی و یاخذ به او نیولم کوي په دې سره که فخیشی غفر کل عبد الله و ما بخنو کدی بنده تا بخن ورته ثم ما کسما شاء الله او بیا وخت تیر کی دا بندا هغه چې الله خو خشي ګناهونه نه کوي او تابعداري کې ژوند کوي بیا کمزورې ثم عذنا بذنبن بیا ګناهو کی ګناه قال وایله فقال له وای رب رب زم عذنبت ذنبن ما خو ګناهو کو ګناه فخره لوی بخراتا فقال رب العالمین فرمایا عالم عبدی آیا پو دې دا بند زم ان له ربن چې بشک د فار رب دې یغفر الذنب هغه معاف کوي ګنا او یاخذ به او نیول کوي په دې غفرت لعبدی ما بخنو کړي خپل بندتا ثم مکسا بیا دا بند وخت تیر کی ماشاء الله چې الله خو غشي او تابعدار وي او ګناونه نه کوي ثم اذنب ذنبا بیا بند دې بیا ګناو کی ګنا بیا دی وای ای رب ما اذنب ذنبا اخر بل ګنا مې وکا فخره لینوی بخماتا فقال رب العالمین فرمائی عالم عبدی آیا زمانا بند پوہر جدد علم نے ان له ربن یغفر الذنب ویاخذ به غفرت لعبدی مارے بندت بخنو کا فلیفعل ما شا دے دے کئی اغش فخشی دے دے ماندان پوہ کئی دے فلیفعل ما شا ادا مانا را د صحیح توبې نفس ګناه ختم شي او صحیح توبه سره چې پکړو باندې استیمانه او فل حال دی ګناه پریخوا او آینده دی پزړو کې کلا کا وعده د شنه به کو دې ته صحیح توبه وای فل حال دی پریخوا او په خپلې پزړو کې استیمانه او آینده دی وعده او کچنه به کو د دې کې دا معنا نه چې یو سره چې څه خو خشنو علي کوي دا سینې کی کی ګوره چې او سره دې کنه بس غل دې اجازه شي ګناه کوا او غلا کوا د دې دا معنا چې کله دې صحیح توبه واسي او د توبې په وخت کې دوباره د ګناه کولو اراده ني نو هغه معاف شو نو کبه او کا او به صحیح توبه وستنو معاف وي به او کا او به او کله کرس براشي کپ یو رس کې سړی او یا کرت یو ګناه او کا او د هر ځل نفس دې صحیح توبه واسي هغه مخکيني ګناه به ختم شي را فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ دا بدر والو بارک ابراهیم چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم دې کې دا معنا نه ده دا مهرباني ده د الله تعالی طرف نه اے وې دې دا چې مثال دې لکه چا سره ته مهرباني کې چا سره ته مهرباني کې او هغه وې چې دا چې ته ارس کې کنه خو دا ارس چې کې نو کوا او زګور استا دوستی پریزم نه د دې معنا دا نه چې تا وژنی او ستانه فرمانی دي کوي او خیانت کوي دا د رب العالمین د مهربانی او نخدا دین اظهار د حقاوت او د تلطف مراد ده لکه ویتی خپل دوست لوي هغه تعالی تکلیف در رسې دی اسنا ماشه تفلست بتارک ذالک زتا پریزم نه فلیفل ماشا نو کئی دی دی آچ خخیشی متفقن علی پدیبانی دی امام بخاری و دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی امام قرطبی موئی کوئی دا حدیث دلالت کئی پڑیر غٹ فیدی دی استغفار او پڑیر والی دی فضل اللہ او په فراخ والد رحمت د الله او د الله په حلم او کرم چې او سړی قصور ګناهونه کوي خو د اخلاص د توبې سراغ ختم شي. وعن جندب د حضرت جندب رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدث بیان کړو ان رجلن چې بشکه او سړی وای دا احتمال هم نشي دی امت نه دی یا په نور امتونو کې. قال ابي اوزل ویلی وی والله زمانه ده الله په ذات قسمی لا يغفر الله لفلان الله و فلانی سړی له بخنه نه کوي. ورکل ناکل ورسم ناپو ادا وی یرا وی قسم می دی دیخو بخده پاک بخینا نو رب العالمین ناراض شو. پخوانو امتونو کیو سڑی ویلیو قسم دے بخن بن کئی اللہ فلانی تا وان اللہ تعالی قالا و بشک اللہ چھے تعالی چلوی دے قالا وی فرمائن وی من ذلذی یتعلا علی سوک دے چھے دے قسم نخری پما فما قسمونا خریجز بدا سنکو مودا سبنکو انی چیز چیم لا اخفر لفلان انزب فلانینا بخننکوم بے سوک دا چا قسمونا خریج چیز بفلانینا بخن قد غفرت لفلان بیشک ما بخنو کفر فلانی تا و احبت و عملک ویستا عمل میں ٹھول تباہ و برباد کو وہو کما قال یا لکہ سنگا چیدہ اللہ حبیب فرمائے لیو دیو جن غورا گناہونو نو ویو سڑے منے کے پنرمئی او پدا سے جذباتو کی بنا دی چت بوی چی قسم دے چ خدای پاک دے بخینا زکہ پ اللہ بخی سلی نک او کدا سے چاو کو نو غورا دور خطرناک خبر دا دا عمل نہ مراد دی کسی غورا دا او مسئلہ دا دا اہل سنت والجماعت او دا معتزلہ او پمنس کی اختلافی دا معتزلہ او گمراہ دا نو د معتزله او مسلک دار چې څو غټ ګناو کی چې ګناي کبیره ورته وي نو دې سره حبت د اعمال راځي. او اهل سنت والجماعت وای چې د ګناه کبیره سره حبت د اعمال ناراضي او د ګناه کبیره مرتکب او کون کې به همیشه د جهنم په اور کې دي. معتزله وای چې چون کې د ګناه کبیره سره حبت د اعمال راځي نو د گناہ کبیری کون کے بامیشہ پور کی نو دے کہ علماء لکلی اے ظاہرن دا حدیث دا غی دلیل جوڑی گی نو علماء جواب کرے چنا دے دے کہ دا عمل نمورات دا قسم دے و احبت عملکا اے قسمکا و جعلت حلفکا کاذبا ما استادا قسم باطل او استادا قسم میں دروغو گردور دا میں دروغو گردور نو دې چې ګور د حبت نه مراد د قسم باطلول دي. یو علماء کرام دام لیکلي چې دې شي د دې سره د دنه داسې عمل سرګن شو چې هغه کفر نو یو پکې دا عمل شو یو ور سره کفر نو حبت د اعمال راغی. یاد اره چې حبت د عمل ورته تغلیظن وي حبت د عمل ورته تغلیظن وي ورنه د لوی ګناهونو سره حبت د اعمال ناراضي. رواه مسلم دی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان شداد ابن اوس ده شداد ابن اوس رضی الله عنه نے روایت دی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی نی سید الاستغفار اے افضل لو ور اپ استغفارونو کې دار چې ثواب ډېر دی او افضل لې پکې نقول دې تسید الاستغفار وای دا هر مسلمان ته پکار دي چې یاد دي او ساره او ماخام یو ځل وای وای سید الاستغفار دا انت کول لا چې ته وې اللهم انت ربي یا الله ته زما رب لا اله الا انت نشته دې بل عبادت مستحق مگر ته خلقتنی تاغ پیدا کړې وانا عبدك او زستا بندې وانا لا عهدك او وعدك وانا علی عهدک و وعدک او زستا پا عهد و وعدی مان قائم اے زستا پا وعدی یقین کو چی قیامت برازی زما بتا سر ملاقات کی او زستا پا وعدی بانی یقین کو چې تب مومنان له ثواب ورکې وانا علی عهدک و وعدک او زستا په عهد او وعده باندې قائم او دائم علماء لیکلی عهد او وعده کې سفر اخته پینشت نو باز ویو شه باز علماء لیکلی چې عهد او وعد یو شه او باز سفر ذکر کړي وی وعده کله د جانب واحد نوی عهد کی جانبین وی وایي خبره وای وعده کله جانب واحد نه لکه ما وعده وکتا اوس هغه تاسو ته طرف نه سنشت عهد دی لوی چې ستاد طرف نم وعده دا او زما د طرف نم وعده دا نو باز د عهد او د وعد فرق په دې اعتبار سره ذکر کړي وانا علی عهدک و وعدک او زستا پاہد وادی بانے قائم و دائم والارم مستطوعتو سورچ زما وسو طاقت دین دخبل وسو طاقت مناسب زستا پاہد وادی بانے قائم و دائم اعوذ بکا من شر ما صنعتو پناہی غوام ساپ ذاتی آلیا دشر داغن چما کڑینی ابو لکا بنعمتک علیا اقرار اقرار کوم تعالی بنعمتک علیا په سبب د نعمت ستا پما زلدی اقرار کوم چې الله ستا پما ډېر انعامات او احسانات دي زیش میرل نشم واعو بذنبی او زه اقرار کوم د خپل ګنا او د جرم فغفر لی نبخنو کی ماتا فإنه بیشک شان را لا یغفر الذنوب الا انت نشی معاف کول ګناہوں مگر ته قال الله حبيب فرمایي ومن قالها من النهار شاشرا سيفاو دورزي موخنن بها او يقيني پدي فماتم يومه او دي مرسو پد غورز قبل ان يمسيا مختد دين شده ما قام كي داخل شي فهو من اهل الجنه بده بده جنتي ارودي ومن قالها من الليل او شاش سيد الاستغفار دشمي او وهو موخنن بها او دي يقين پدي فما تقبل ان يصبح لدي مرش مخيذين جلي سبا كي فهو من اهل الجنه لدي بده جنت يانو نه رواه البخاري ودا سيد الاستغفار دک يوايه الفصل الثاني دوم فصل انس رضي الله عنه روایت نے فرمائے چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے قال الله تعالى چه فرمائے دي الله تعالى چه ميره حديث قدسي دي یا ابن آدم اے دا آدم علیہ السلام بچی انکا ما دعوتنی انکا بیشکت چی ما دعوتنی ترسو چی تمارا بلی ورجوتنی او تزمان امید ساتی غفرت لکا نزب بخنکم تا تالا ما کان فیکا فادا غس چی دی پتا کد گناہوننا ولا ابالی او زستاد گناہونو دے دیر والی پروانا لرم وچی کلت توبہ باسے دیر دیر گناہونو بدل تماف کو یبن آدم اے بنی آدم لو بلغت ظلومو کا کچر ارسی بستارا گناہونا عنان السمائے عنان نمراد وریض دا العنان السحاب کچر ارسی بستارا گناہونا دوریض ایر اطول از مکہ ڈکا کی او تھر وریدی چی ترکم زی پوری دی آغا زی پوری دی گناہون نظمکا ڈکے آنان السمای او دا وانا دا او باز علماء لکلی آنان وی ماز وحر لکم منہا چی سرپور تکی اتالی اصور اسمان خکاری نمورات تی ترکور اسمان پوری وی آنان السما سنے اے ماز وحر لکم منہا اذا رفا ترا سکے لسما وی کچری ورسی جیستا گناہونا اغور یزد آسمان کا سم استغفرتنی او بیات زمان بخنو غاری غفرت لکا نزب بخنو کم تاکا ولا اغالی زپروان لرم استاد گناہم پڑیری دو چکل بخنو غاری یبن آدم اے بنی آدم انکا بیشکت چیلو لقیتنی وی پا آم حاضر نسخود مشکات کی لقیتنی دے او پتل ویری شریف کی راغلی لو اتے تنی دارنگی پا مصحابیف کی اندے جامشکات چیتے نقل پا ترغیب و ترغیب کی اتے تنی دے او په جامع صغیر کې انداسره او په کتابونو کې انداسره نو علماء لیکلي والظاهر انما وقع في نسخ المشکات خطا من الناسخ دا د لیکون کې نه خطا راغلی اصل کې بلقیتنی په زبانه غنو کتابونو کې اته تني راغلی دی اے بنی آدم لو لقیتنی اته تني کچره راشی تماتا بقراب الارض خطوایا قراب ویلے کیوی ڈکوالی تا پڑکوالی دزمکی خطوایا گناہنا تاکو لزمک دید گناہنا ڈکڑی او ما تراشی او ثم لقیتنی یا ما سر ملاو شی مرشو یعنی او ما سر ملاو شی و دغا امرد اللہ تشرگوی شیعن تانی شرک زما سرس شے شرک اکبر دینے نے کڑے او شرک او کفر دینے نے کڑے لا تے تو کبھی قرابہ مغفرتن اگر دی قراب قاف بان زمم ویلے شے او کسرب او زمم پتے دیر مشعور را اے بی قراب او بی قراب لا تے تو کبھی قرابہ یا بی قرابہ راتل بکم تاتا فَدَقْوَالِ دِزْمَكِ مَغْفِرَةً یعنی بخنا او استعلا گناہونا بماف کر دا حدیث دا سے معنی والا آیات کی راغلی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء رواہ الترمذی رحمہ اللہ ورواہ احمد والدارمی عن ابی ذر امام احمد و امام دارمی رحم اللہ حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل کرے وقال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وعن ابن عباس حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايته الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نقل کی چاہیے فرمائے گی کہ قال الله تعالى الله حبيب الله فرمائے گی تعالى شلوید من علما ارى رسول کی پدی خبر کو ہویو دے عقیدے چه انی ذو قدرتن چه زخاوند قدرتن علا مغفرت الذنوب پا بخنی دو گناہنو دیکھ دی چه اللہ قادر دے گناہنو مفکولش نو غفرت لیوز ببخنکو مغتا ولا عبالی اوز پروان لرم دے چار گناہنو دے روایا دے اچھا پروان لرم ایک سو کوئی جاولی باپ کا راولی باپ نکو ولا عبالی زد دی پروان لرم مالم یشرک بی شیعن ترسو چی دید ماسرس شین شرکی رواہو فی شرح سننا ورد لیتول باب مقصد وردہ سننے کچاوار جا غیر جدا خمال گناہو ترغیب دینو پکار دے چی دماغو علاجو تاد لیونتو خبری دیکھ مقصد دا اللہ وسیع رحمت دے چی غسری مینا و مجرمہ دور کریم رب دے او زما دور غفار و غفور رب دے دیکھیں مقصد سشین ہے دانے چگلی دے گناہوں طرف تا سشین ترغیب وعنہو رواہو فی شرح سننا وعنہو دیدغی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ